Yo, Radio 1. Een India's schaatsprookje in de maak en een Belgisch voetbalsprookje dat al halverwege is. Zometeen in BVSC. Nu eerst het NOS-journaal. Het is 10 seconden over 1:30. Jan van der Putten. Het kabinet besluit maandag 3 januari of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen. Het Outbreak Management Team komt dan met een onderzoek naar de risico's als kinderen weer naar school gaan, heeft minister De Jonge gezegd na overleg met premier Rutte. En De Jonge heeft ook nog getwitterd dat mensen tussen de 35 en 38, geboren in 1983 en 84, een afspraak mogen maken bij de GGD voor een boosterprik. In de Rotterdamse haven zijn 3 containers met in totaal bijna 1700 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was de totale waarde bijna 130 miljoen euro. Die containers kwamen uit Zuid-Amerika. En de filmsector heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug. Door lockdowns moesten bioscopen in totaal 15 weken dicht. Er waren toch wel films die veel bezoekers trokken, zoals de Bondfilm No Time to Die en De Slag om de Schelde. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Dus wat vertraging op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Bij Bergen op Zoom Noord 2 kilometer met een kwartier vertraging. Na een ongeluk is de afrit dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar stond een kapotte auto stil bij Best. Die is inmiddels weg. De file staat er nog wel vanaf Moergestel 8 kilometer. Met 20 minuten extra reistijd. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Even om Roelof te woord staan. Dit radioprogramma. Dat we allemaal blij zijn dat stopt. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, Roelof. Let op de baby, hè, dat hij niet valt, niet pletten, niet verstikken. Nee. Heb je iets sportiefs te melden? Ja, zeker, jongen. Ik zit boven met mijn snuffert. Midden in dat Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen. En ik vind het punt al een potje spannend. Het heeft toch de zweem van topsport. Het is eigenlijk een belachelijke sport, hè? Die jongens en meisjes zien eruit eigenlijk als een soort spermacellen. Helemaal in een latex pak verplakt. Over 100 jaar denken mensen echt van, waar hebben we naar zitten kijken? Al die poppetjes zien er van een afstand hetzelfde uit. Je wordt helemaal, en dan ga je zoef weg. En ja, dan is het razendsnel. Rondjes draaien, rondjes draaien, rondjes draaien. Zit je nou schaatsen uit te leggen? Ja, en dan, als je er op een andere manier naar kijkt, dan zie je het, hoe maf het is. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij vandaag, voor het laatst in er eentje, actrice en vechtsporter Jijke Belfort. Goedemiddag. Nou, weer wat geleerd over spermacellen. Goedemiddag. Dat ze op schaatsers lijken. Ja. Vandaag in BVSC een opmerkelijke winterkampioen in het Belgisch voetbal en een Indiaanse droom op de schaatsbaan. Eerst sport in de media. Corona waart ook rond in het Nederlandse dartskamp. Na Vincent van der Voort en Remmel van Barneveld moest gisteren ook Michael van Gerven zich terugtrekken van het WK. Ook hij testte positief op het coronavirus. RTL 7 had hem gisteren aan de lijn. Gisteren heb ik zelf 2 testen gedaan. Waarvan eentje aangaf later in de middag. Ja, dus heel licht positief. Dus ik twijfelde eigenlijk. Hebben ze gisteravond mij nog een PCR-test afgenomen. Ja, en die was ook positief. Dus dan is het klaar. Ja, dan zakt de wereld echt in elkaar. Zo zien we weer ook een dun strepske. Is een strepske. Ja. Kijken. Zorgen zijn er ook over de andere darters. Dirk de Aubergineus van Duivenbode bijvoorbeeld. Die heeft het kerstdiner genuttigd met Van der Voort en Van Gerwen. Jijke, wij op de redactie hebben medelijden. Louter medelijden. Maar jij vindt het ook een beetje eigen schuld. Als het grootste toernooi van het jaar is. En je als sporter er naar uitkijkt. Ik zou in ieder geval er alles aan doen om geen enkel risico te nemen en lekker een beetje kalkoen op mijn hotelkamer in mijn eentje eten. Maar, maar dat ben jij. Dart is ook gezelligheid. Ja, nou, nu is het niet meer zo gezellig, hè? Nee, iedereen waar. Haakt af. Ja, want Dave Chisnall, Engelse darter, is nu ook positief getest. Je zou kunnen zeggen, moeten ze dat toernooi niet gewoon misschien stilleggen? Ja, ik weet ook niet of dat de oplossing is, maar... Ja, nu wordt het echt een beetje survival of the fittest. Ja, of in ieder geval... En bij darters is dat een probleem. De loneliest. Ja. Ook. Ja. Wie sluit zich op? Nou, het toernooi gaat vandaag verder. Vanavond hopelijk de eerste 8e finales. En dan hopelijk ook met Dirk van Duivenbode dus. Tegen de nummer 1 van de wereld. De immer irritante Gerwin Price. De Engelse kranten dan die wachten op een reactie van Lewis Hamilton op het mislopen van de Formule 1 wereldtitel. Na de race feliciteerde die Max Verstappen kort. Maar vervolgens sprak hij zich helemaal helemaal niet meer uit. En ik kwam ook niet opdagen op het jaarlijkse Formule 1 eindgala. Zijn mediastilte is een hot topic binnen het wereldje. Iedereen en zijn moeder spreken zich erover uit. Toto Wolff, Max Verstappen, Jos Verstappen, Chris Horner, de vader van Lewis Hamilton, Mireille Bekooy, Henny Huisman, Tim de Wit, Ernst, Bobby en de rest. En gisteren reageerde ook de broer van Lewis Hamilton. En vandaag komt bij dat lijstje ook Joe van Buurik, bekend van het boek Formule 1 voor Dummies. We vroegen aan hem: Joe, waarom horen we nou maar niks van Hamilton? Dit Formule 1-seizoen is ontzettend zwaar geweest voor zowel Max Verstappen, maar ook voor Lewis Hamilton natuurlijk. Dus ik interpreteer het vooral als dat ze gewoon even rust willen van alles, na alles. Geen ruis, alleen zich afsluiten en bijkomen. En dit is de manier waarop Hamilton dat wel eens vaker gedaan heeft. Maar nu valt het extra op, omdat hij de titelstrijd verloren heeft. Even lekker niks, zegt Joe. Dat heb ik ook wel eens. Maar jij, je hebt een andere, een veel spannender theorie uit de wandelgangen, begrijp ik? Ja, ik heb gehoord van iemand die weer van iemand heeft gehoord, die weer van iemand anders heeft gehoord, van diens overbuurvrouw. Dat hij van plan was om te stoppen. Ja. En dat hij dacht van, nou, ik doe er 8 en daarna stop ik. En dan nu is het net misgegaan. Dus dat hij aan het nadenken is van, ga ik door, ga ik niet door? Hij is een soul search. Ja, dat denk ik. Oké, okay. Ja. Iemand van iemand van de Telegraaf, ja. Goed. Er zijn mensen die denken dat Lewis Hamilton niks van zich gaat laten horen tot begin van komend seizoen. Maar dat verwacht jij dan niet? Want hij zal dan op een gegeven moment aan moeten geven van, ik doe wel of niet mee. Ik kan niet de dag van tevoren zeggen. Nou, Lewis kan alles, hè? Oh ja. Dat zo. De sidepick van de sidekick, wat heb je bij je? Roelof, ik heb altijd mijn best gedaan om hier een beetje ander sportnieuws te laten horen. Ja. In plaats van darten, wielrennen, voetbal. En ik heb nu dan ook weer een ander sport wat ik zelf heel tof vind. Namelijk kunstschaten. Oh, ja. Kunstschaatsen. En dus, want de kunstschaatswereld is namelijk in rep en roer. Er werd namelijk geschiedenis geschreven op het Japans kampioenschap dit weekend. Ken je Yuzuru Hanyu? Ja, dat is de keizer van Thijs. Ja. Hij deed namelijk een poging om een vierdubbele aksel te landen. Dat is bijzonder, begrijp ik. Ja, het zag er in ieder geval heel vet uit. Het gaat zo snel dat ik het niet eens kon. Ik kon niet eens tellen. En eigenlijk vroeg ik me af, hoe moeilijk is het eigenlijk om zo'n vierdubbele aksel. Ja, omdat ook tijdens een wedstrijd. Want in de training, het is niet gelukt, hè, voor de goede orde. We hebben hier over een record dat eigenlijk geen record is. Dus, toch? Ja. Nee, goed. Ja. Hoe moeilijk het is, heb ik voor je nagevraagd. Natuurlijk heb ik dat voor je nagevraagd. Aan Jeroen Prins, jurylid bij kunstschaatswedstrijden. Ja, viervoudige aksel is de allermoeilijkste sprong die er bestaat. Tenminste, die in het boek staat. Er zijn misschien mensen met vijfvoudige sprongen bezig, maar die staan nog niet beschreven. Viervoudige aksel heeft basiswaarde van 12,5 punt. Nou, Yuzuru heeft 4 punten gescoord voor de uitvoering van dat element. Dus hij heeft flink veel punten verloren. Dus zowel heel moeilijk als ook een hoog risico wat je neemt. 4 van de 12 punten, er is nog wel wat werk aan de winkel. Ik vroeg Jeroen ook nog, ik kan hem toch aan de lijn, gaat dat Hanyu ooit lukken? Ik verwacht niet dit seizoen, want het Olympisch seizoen is niet het moment om die risico's te nemen in de wedstrijden. Maar misschien volgend seizoen. Vierdubbele aksel, niet? Jij verheugt je op dat kunstschaatsen te spelen. Ja, het is echt mooi. Ja. Ja. Dinsdag 8 februari, 14:15, begint Hanyu aan zijn Olympische Spelen met de korte kuur. Ja, dan zou je denken, Jijke, je hebt je sidepickbeurt nu wel gehad, maar het is feest. Het is je laatste solo-uitzending. Ja. Je wilt het nog ergens over hebben. Ja, iedereen heeft het over het OKT-schaatsen in Tjalf. Nou, maar Tjalf? Ja. Tjalf, sorry, my bad. Tjalf. Sorry, ja. Maar op de Utrechtse, op de Vechtse banen in Utrecht is er een heel mooi Indiaas sprookje gaande. Mm-hmm. Er is daar namelijk een schaatser die probeert, hij komt uit India en hij probeert de eerste schaatser uit India te worden die mee mag doen aan de winterspelen. En het is echt een heel mooi inspirerend verhaal. En de reden waarom ik dit verhaal ken is omdat zijn trainer en fysio is mijn fysio. Echt waar? Ja. Echt waar. En die heet Stijn Verweij. En we hebben hem aan de lijn. Stijn, goedemiddag. Ja, hallo. Goeiedag. Hoi. Laten we bij het begin beginnen. De man heet Vishwara Jadeja. Zeg ik dat goed? Ja, is goed hoor. Een Indiaanse 1500 meter schaatser die op Utrechts ijs zich voorbereidt op de Spelen. Klinkt als een interessante missie. Ja, het is een ontzettend inspirerend verhaal. Het is eigenlijk een beetje een soort variant op de film Cool Runnings. Jamaican bobsleigh team. Misschien zegt dat jullie iets. Ja. Dit is echt fantastisch. Deze jongen die kwam anderhalf jaar geleden in mijn praktijk met wat rugklachten. En het is fantastisch. Hij woont al 10 jaar in Nederland en hij traint onder training van Wim Nieuwenhuizen. Oud trainer van Pauline van Deutekom. En ja, joh, dit is inderdaad een sprookje, maar ik kan er genoeg over vertellen. Ja, jij bent zijn fysiotherapeut. Hoe sta jij hem praktisch gezien bij? Ja, nou ja, goed, de schaatsbeweging zo efficiënt mogelijk te laten maken. Dat zijn lichaam geen blokkades en genoeg controle heeft om die beweging efficiënt te kunnen maken. Maar eigenlijk een paar weken geleden vroeg hij mij dus of ik met hem mee wou naar Salt Lake City. Waar hij eigenlijk op een soort time trial, eigenlijk een soort eigen OKT heeft georganiseerd in Amerika. En hij vroeg of ik mee wou om daarbij te helpen. Dus dat was wel een flink avontuur, ja. Het was een soort eigen OKT, moest hij een bepaalde tijd schaatsen? Ja, dat was wel het plan, hè. Dus hij moest daar 1,55 schaatsen op de 1500 meter. Ja. Dat was het doel. En alles eromheen. Daar had hij mij ook voor gevraagd. Dus ik moest een auto huren en ik moest hem rijden. En ik moest zorgen dat hij op de startlijst kwam te staan. Wow, een beetje een PA eigenlijk bijna. Ja, ik werd overal voor ingezet. Het was wel bijzonder, want deze jongen die moet alles zelf organiseren. Dus, want wat is het verschil tussen hem en zeg maar de Nederlandse schaters? Nou, eigenlijk als je naar een internationale wedstrijd kijkt in Tialf, dan heb je eigenlijk twee delen van Tialf. De ene helft is Nederland en de andere helft is uit de rest van de wereld. En hij moet alles helemaal zelf organiseren. Dus het is, noem maar op. Hij heeft eigen sponsoren waar hij al 10 jaar mee bezig is. Om zichzelf te financieren en daar naartoe te vliegen en dan op de lijst te komen te staan. Ja, het is bijna niet voor te stellen als Nederlander wat er voor nodig is om op dat niveau dat te kunnen gaan doen. En hoe kijken die Nederlandse schaatsers naar hem? Weten ze van zijn bestaan überhaupt? Ja, zeker. Hij is wel een bekend gezicht in Utrecht en ook wel inmiddels in Tialf, want daar schaats hij nu ook wel redelijk mee. Maar ja, het is geen Sven Kramer in zijn beste jaren. Dus het wordt ook wel een beetje met een schuin oog gekeken van wat komt deze gast doen? Maar als hij begint te vertellen. Het is een ontzettend vrolijk, enthousiaste jongen. Ontzettend gepassioneerd. Fulltime bezig met zijn sport. Ja, iedereen steunt hem op een of andere manier ook wel. In Salt Lake City kwamen we aan. En Johnny Davis, die coachte de Amerikaanse jeugd daar. En die kwam eigenlijk gelijk naar hem toe. Hey, Wish, alles goed. En heb je nog dingen nodig? En we hebben Johnny Davis heeft ons daar geholpen met het bordje vasthouden van de rondetijden. Kijk. En had hem nog wat tips gegeven over de bochten. En ja, dat was natuurlijk echt, echt fantastisch. Hij heeft wel de gunfactor in ieder geval, hè? Dan. Zeker. Dat heb ik ook wel heel erg bij. Maar ik wil echt dat hij gaat slagen. En we gingen er ook echt vol voor. Maar is het gelukt in Salt Lake? Ja, dat was natuurlijk wel een spannend verhaal. We hadden echt als doel die 1,55 die zou moeten schaatsen. En dagelijks voorbereidingen. Het leek wel te lukken. Had wel rondjes 28 had hij dan geschaatst. Dus nee, het zou allemaal lukken. Het zou allemaal goed gaan. Maar uiteindelijk op de wedstrijd reed hij 1,57,9. En ik was eigenlijk direct vrij teleurgesteld. Ik dacht, ik ben hier naar de andere kant van de wereld gevlogen en het is niet gelukt. Maar ik was nog aan de buitenman. Hij zei, is een beetje vrolijk aan het zwaaien. Nee, ik ging naar hem toe en zei, shit man, we didn't make it. Of we hebben het niet gehaald. Maar jawel, we hebben het wel gehaald. Ik zei, we hebben het wel gehaald, maar we moesten toch die 1,55 schaatsen? En hij, nee, we moeten 1,57,5 moeten we schaatsen. Zei ik, lekker op de hoogte. Dat heb je ook niet geschaatst. Dus ik was helemaal, toen zei hij, nee, we hebben het wel gehaald. Nee, want hiermee heb ik me gekwalificeerd voor de komende 2 wereldbekers. Oh. Ja, en toen was het in 1 keer weer 1 groot feest natuurlijk, want daar had hij dan weer een kans. En zo is het wel een beetje in elkaar van, er is altijd wel weer een soort positief verhaal, een positieve draai aan te geven. Maar uiteindelijk moet hij zich, de speler duurt niet meer heel lang. Uiteindelijk zal hij zich moeten kwalificeren. Wanneer moet dat gebeuren? Klopt. Ja, dus vervolgens is hij naar Salt Lake gevlogen 1 week daarna voor de wereldbeker. Dan mocht hij dan meedoen op de massstart. Nou, was het dan ook niet gelukt. Maar nu heeft hij dan toch weer voor elkaar gekregen om een race in Salt Lake en in Calgary mee te mogen doen, een soort time trial. En dat is echt de laatste kans. En ik gun het hem zo. Maar het is maar 14, hè? Dus als hij echt eventjes nog even flink voor gaat. Goed masseren, Stijn, dan komt het helemaal goed. Ja, ja, ja. Ja, vooral, nou, hij moet het zelf doen. Hij moet het zelf doen. Ja, ja. Zie jij, er komen meer mensen met rugklachten bij jou. Er staat er eentje naast. Maar zie je in haar ook een potentiële schaatser? Of, andere sporten zal daar beter liggen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Stijn Verwij, fysiotherapeut van de Indiaanse schaatser Vishwara Jadeja, die dus nog steeds kans maakt op de Spelen van Peking. Blokje voor mijn neus. Zal ik het voorlezen? Ja. De band Corner Shop mixt Indiaanse muziek met Europese rock. In samenwerking met Fatboy Slim leverde de band deze enorme fusion hit op, Brimful of Ash. De band is zelf overigens afkomstig uit het Engelse Leicester. En laat dat nou net de plek zijn waar het laatste echt grote voetbalsprookje van Europa te vieren was. Leicester werd kampioen, hè? Ja. Beetje uit het niks. Ja. En net als hier in Nederland geniet het Belgisch voetbal momenteel van een winterstop, maar wel met een heel bijzonder winterkampioen. Niet de grootmachten als Anderlecht, Genk of Brugge voeren de ranglijst aan, maar het bescheiden Union Sint-Gilles. En dat is zo'n verrassing dat er wordt gesproken van een Belgisch kerstsprookje. Daarom nu contact met een van de drie wijzen uit het zuiden. Sportza voetbalcommentator Tom Boudewil, goedemiddag. Goedemiddag daar. Wij waren er nog even niet uit wie dan de twee andere wijzen uit het zuiden zijn. Maar misschien heb jij suggesties. Ik ook niet. Tom, dat Sint-Gilles, ja, er gaan jaren voorbij, ook wel decennia, dat die naam hier op de Nederlandse radio niet valt. Waar komt dit succes ineens vandaan? Waar komt het succes vandaan? Wel, ze hebben een heel goed 2021 gehad natuurlijk. Het is van al 48 jaar geleden dat ze op het hoogste niveau hebben gespeeld. Misschien dat het daarmee te maken heeft, maar het heeft er ook mee te maken dat ze, zoals veel clubs in België althans, iets minder in Nederland, dat ze overgenomen zijn door een nieuwe eigenaar, Tony Bloom. En dat was in de zomer van 2018. Nu ja, is daar natuurlijk wel een reukje aan. Ik bedoel, het is een Brit die zijn fortuin heeft vergaard met gokken. En dat is niet zo leuk natuurlijk als je in het voetbal zit. Maar nou, zeker niet in Belgisch voetbal, Tom. Ja, nee. Maar hij heeft ook Brighton en Hove Albion bijvoorbeeld in de Premier League. Dus dat zijn een beetje zusterclubs met dezelfde eigenaar. Dus ja, ze hebben het team kunnen vasthouden van vorig seizoen. En dat is de succesformule geweest. Ja, ja. Het is een bijzondere club nu, waar nu dus veel geld in is gepompt. Maar met name het stadion is al lang populair bij veel kenners en voetballiefhebbers, toch? Ja, zeker. En dat is eigenlijk een reistip voor iedereen in Nederland. En ik weet dat er de voorbije weken heel wat Nederlanders naar die deelgemeente in Brussel zijn geweest. Ze gaan niet alleen naar Antwerpen, maar ze gaan ook naar Brussel. Om zo'n wedstrijd is het te beleven. En dat werkwoord mag je echt wel letterlijk nemen, want het is nog een heel oud stadion. Het ademt eigenlijk geschiedenis uit. Er is een stukje overdekte tribune waar een soort VIP is. Maar voor het overige zijn het allemaal staanplaatsen die niet overdekt zijn. En die zijn ingebouwd in een heuvel, want het heet ook het Dudenpark. En dat is ook wel een park, een bos, waar afgelopen weekend de supporters in verscholen waren. En in de duisternis waren ze aan het kijken met de flashlichtjes naar de wedstrijd. Want ook hier in België mocht er geen publiek bij zijn. Maar het ademt gewoon de geschiedenis uit. Want de club is al van 1897. Mm. En het stadion is ja ook zo. Je zou denken dat het zo oud is ook. Er zijn natuurlijk wel wat aanpassingen aan gebeurd. Maar het is echt een tip, want er zijn geen parkeerplaatsen. Het is midden in de stad. En het publiek, dat ja, de voorbije weken, heeft dat ook veel aandacht gekregen. Omdat het ja, niets meer te maken heeft met hooliganisme, vandalisme, racisme. Het is gewoon een wedstrijdje voetbal kijken en vooral supporteren voor je eigen team. Genieten van de wedstrijden. En het is gewoon kwaliteit wat ze op het veld hebben gezien. Dus dat is een ideale avondje uit. En ze zijn misschien een onverwachte winterkampioen, maar het is wel een club met een grote historie, toch? Ja, zeker weten. Zeker het is niet zomaar. Nee, want je hebt Anderlecht met de 34 landstitels. Ja. Je hebt Club Brugge, de laatste jaren zijn die tot de 17 landstitels gekomen. En dan heb je Union, die zijn 11 keer kampioen geworden. Maar de laatste titel dateert wel van 1935. Oh. Dus het is al heel lang geleden. En hier in België kent iedereen bijvoorbeeld Union 60. Dat is in de jaren 30 hebben ze gewoon 60 wedstrijden gespeeld zonder een nederlaag. Dus het is echt een iconische club, hoor. En hoe komt het dat ze dan zo zijn afgezakt? Ja, verkeerde keuzes gemaakt. Als je in de landen rondom ons kijkt, als je in de reeksen, bijvoorbeeld de lagere reeksen, derde en vierde klasse van Duitsland bekijkt, ja, dan zie je daar ook traditieclubs die zijn afgegleden. En dat is bij Union hetzelfde gebeurd. En langzaamaan, ik denk een jaar of 7 geleden, stonden ze zelfs op de drempel om naar de vierde reeks te zakken. Ze hebben zich kunnen handhaven en dan hebben ze toch weer de stap naar boven kunnen zetten met een nieuwe eigenaar, nieuwe investeringen. En dan is inderdaad die Tony Bloom gekomen. En die wou zo snel mogelijk, natuurlijk, zo gaat dat, naar de eerste klasse. En dat is heel snel gelukt, want nu spelen ze eigenlijk ook nog altijd met datzelfde basisteam als vorig jaar. Dat is het meest opmerkelijke. We hadden net in het vorige gesprek, viel het woord gunfactor. Vindt België dit ook mooi, kan ik me zo voorstellen, dat je als neutrale supporter denkt, ja, dit is eigenlijk wel prachtig, zo'n oude club die het weer zo goed doet? Ja, ik denk dat elke voetballiefhebber dit mooi moet vinden, dat er plots zo'n club 1 weer op het hoogste niveau speelt. En vooral die beleving, dat is toch het belangrijkste in een periode waarin zeker het Belgische voetbal met al de randzaken, de negatieve randzaken die er omheen zijn, dat dit toch weer kan, dat iedereen weer van dat voetbal geniet, dat ja, alle mensen samenkomen van geslacht, van stand, van rang en stand, verschillende generaties die komen, dat allemaal weer bij elkaar komt. Ja, daar gaat het voetbal voor mij nog altijd om. En dat je dan geen nutteloze VIP-toestanden, oké, je hebt het nodig, maar eigenlijk, ja, Union is een beetje eigenlijk alles wat het moderne voetbal niet is. Nee, maar het klinkt ook niet als een stadion waar lekker Bayern een avondje Champions League komt spelen als ze kampioen worden. Nee, en dat wordt natuurlijk het grote probleem. Ja. Daar zijn ze nu naar aan het kijken. Ze hebben natuurlijk het geld via die Tony Bloom, maar ze moeten daar natuurlijk een juiste locatie voor vinden in de buurt daar in Sint-Gilles, omdat je ja, die kernsupporters wil houden, die alles hebben meegemaakt. Maar dat is niet zo simpel. Om je een voorbeeld te geven. De club is nu al voor het vierde seizoen aan het trainen. Dus het trainingscentrum van de club is in Lier. Dat is in Antwerpen. Dat is dus 53 kilometer van het stadion. Dus daar trainen ze, omdat er in Brussel gewoon niets is. Ja, daar moet toch wat aan te doen zijn. Ja. Dat is toch gek. Dat is toch gek. Tom, tot slot, even kort. Denk je dat ze het gaan halen, de eindstreep? Kampioen, dat weet ik niet. Ze hebben nu natuurlijk 7 punten voor. En wij hebben natuurlijk dat fantastische reglement dat er nog play-offs aankomen. Ja, en dat waardeloos. Punten nog gehalveerd worden. Maar ja, ze doen het zo goed. Ze hebben alles een goede organisatie. Ze hebben gasten die kunnen doelpunten maken. Met de Nederlander trouwens, Bart Nieuwkoop, ex-Feyenoord. Misschien kan die nog eens kampioen spelen. Dus ze gaan het wel lang volhouden, dat ben ik zeker. Sportcommentator Tom Boudewil, dank je wel. Jij ook bedankt, Jijke. Ja, morgen ben jij hier ook en ook Wouter Bouwman. U heeft één nieuw bericht. Roelof, Wouter hier. Ik zie dat we morgen allebei op dat befaamde BVSC-rooster staan. En dat kan eigenlijk maar twee dingen betekenen. Of een roosterfout. Nou, dat zou heel goed kunnen. Of morgen een dubbel dikke allerlaatste feestuitzending van BVSC. Ik zie morgen wel wat ervoor. Klopt hoor. Tot morgen. BNN VARA. Daar heeft het startschot geklonken. Live Sport op NPO Radio 1. En wat is die goed weg, zeg. Er zat niet veel tussen het startschot en de eerste bewegingen. Deze hele week schaatsen in NOS langs de lijn. Dit is een hele moeilijke rit. De startbewijzen voor de Olympische Spelen in Peking worden verdeeld. 23-6. Ja, dat moet ook wel op die kruising. Luister vanavond vanaf 6 uur rechtstreeks vanuit Heerenveen. NOS langs de lijn met het Olympisch kwalificatietoernooi. En wat wordt dit voor tijd? Wat wordt dit voor tijd? Live Sport op NPO Radio 1. Radio 1. De snelste tijd. Wie luistert, weet meer. Ster. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Je hebt nog 3 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Thuis een werkkamer maken, maar je hebt weinig ruimte. Wat doe je dan? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op Annexum.nl/supermarkten. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Ken jij Club al? Club met KLUP.